Bija mana seri vagom radija na inde. Asen incho sa itaro mia. Ato ire di vaga na inde tu omera ni de nyuma ye weekend ma. Eto nya ko to koligere ria mangana makavere. Nga inchi ya sa itago kwa na wocha sobo amate vwetu vwenka. Yo tuare kwera ni nyasawe tu vya mono kegi marita angani asenge nchari ndi hapa mintumwa ikire kawari ya ngentande. Ase ense ya California. Wano. Igere pati nda saba angeba ito tuwa wate meru vya mune yugo iko hawa kide tanyare kana. Na tituliwe ite kia era ati kile kova. Wana amwa ikira ororonya saa wa seseni ya na ya mura kwane. Anya alekova koreta maseseni wocha asetole. Na tuye nchi amo. Na kubwa amono mkwane uyo minto pastor. Samson. Diya mwana asinge nchu. Kwa kwane ila mwana na agotumire na hindi negeni na hacha agotumire chinga kichi tigarete. Iri nda abantu bomone banyare kwa bakonyora ringana itu agache twensi amo na nkagerete wikeri antu aligereri amangana amaya iboyenka na tokayereri tokaloranga nyasawe itu na baga netie tutware e familia lakini e familia ikire nobwanjani e familia e bwato mogoko e familia etari kunyaga kobeko gechana na tukalie tukaroranga se familia na ze kunyare kana ngo kutuma na nkoro asenche eneria egatio mwa abana egatio mwaka no mongina lakini rende oro ino tukaroranga kerende chando ya achichire ase familia yeito na botoka ni ile to ikaranse na ke oto ikaranse re to nyala ko batoko kwanera obororo mochando yo oera ekero erire ini nya sa ito onyala ko ba otokonya twensi amo igoto kaligere dia igoro ya Miriam una akwe mulungania ase mukamati yaye oyo minto sipora oyo rengo mongi na omosi omusa mumuro mwabo na asenge nchi okwe mulonga ni okwo tokarora oko gesari gesa yoko nyoro burwere bwa ukoma tali era bie konyore tali ese riri okwe mulonga nia na kobwa mona ale kwe mulonga ne ria amusombo nyasaye obekiru ense ya masenge nchi obokorei na tukaroranga ondo vekirwe nse mo asenye njiyobo kore li abatu buwate minu imetambe kamora anche tukaligere liye reso niye rene kegimanga oikatuwe ile ngora oikatuwa masikani ikia yani goba vekirwe nse mo asobo kore li na uyo vekire nyasa ege karatoko vahire ziyara yone mechando toko angiru ocha sichinka chita wana wa minto oyo minto Miriam tachie tikumanyanga neme chanda koreta asobo kimabuaye na asumo veroye ekeo aswete koba oko iwera bobe Musa na mono oko laramika igoro ya oko nyuma kwa Musa aso kunyomu mosubati otalinge umo ibirania otalinge na wanyenu umo Israel igo nyasaka kagechi wana Miriam na senchele yo ekagera Miriam akanyorobo rero bwa ukoma na bo igo tokalie no yo minto olokoro kwa kora koro yiga ni go barenge mna na batebete ridia ni garenge kasmi ya Musa na ende ni garenge mo yo mobo ase ekwaya ore kwegeria gosumwa ni mugwe ekwaya ase karu eine ere mere mo Musa mo chorete ari kunya ka boko kora so boko ere libu aye karu na ara ikira se akane aga ne tiene ere anya ere ko boko ba arigie kirogo kiobo kwani obonene igo mayani gale kwaya director ye ka ye sanctuary bono akaroranga boche kirogo kenege kebamwa tigarigie nere kirogo kiobo kwani obonene ose high priest na wetera sinchere yo agachaka kuriya nere ekambeni agasoko kichikura na wakira abantu na gotebanga ene chande yetobwata seroroga omuntu ogerire tobwata ene chande noyo minto musa musa nero ogerire tobwata ene chande igo akagera agaikira ase akonyara koba okoraramika na okoraramika kwaye agatakanere abe oyo omobo asobo kwani naenda akagania noyene kirogo kia musa akerire erinda nyakoba okora aba isiraeli na ase eng'enche eywo akanyara koba okonyora abasani babere twarigere titatani na adiramu abaiga nabwanya arikoba okobeka ensemo bakamobwata esikabiso bakamounga omukono na omwaeri oye bagasoka isiko bagakora ekambeni kabiso mpaka bakanyora abantu 250 n'abantu abaiga bonsi bakamara kutana against Moses nakobateria ng'a musa newenerete onyare koba ne nonya natani amini koro oyoga naganaeri abo oyo omobo ase obokwani Yo mito mburo gendara. Sisa, niko toko nyono wa finally oyokoro kwa kora na Abiram abaiga batato amona abantu bali bande 250 bonsi pi ekero batana against Moses ento kiarete nkeria ng'a abantu balia nyasaye akagechiwa amona barabwa na ekera agechetiwe akaigura liraba likiguka na bonsi bagasoa nekero basoa omwaeri oye bagatindekwa pale moyo barabwo nekinyumba kyabo netuo yabo bagatindekwa pale moyo bono kero narekonyakorigeria amang'ana yaiga nabo naroje ng'ana baganaetie anyare ko bagotokonya naintwe tosome leseni enene kurwororo neresheni etogosoma neri ng'a baminto emeremo kekwabekirwe ensemo kora naye nyotoranyeko torabekwe ensemo takorete buruburu ase ogosaria emerobiri ya nyasaye bono kora nabamura bali bande bamwabo babere n'abantu bali 250 nigo bakonyara koba bagokwa bagatindekwa bale moyo na bagatindekwa n'ekinyomba kyabo abaana babo ekitugo kyabo byonsi pi bikanyara koba bigosiriwa asenge encho bangete basagete koleta esiasa asenge encho y'omuntu wakirwe ensemo gusomwakwa amafuta onyasaye igo ekero kwaikeire ekerenge kia abaana ba minto tokarigereria aria ase chinka torwete nabekonyarekana abang'ina n'abagaka twatereka abarisia twatereka Varandi ya tuatele kawa tanga ni vaiki department ya senchere yeneria na eke otoko ikiraga abugo nigo toko nyoranga onye ntoko wa kiafu iguruna vega igoke nekele lida igoke neboko nyoranga tuwa ike ire kerengo kiogo sira kuruwa sobo ikobuenzi na vera ntoko sira iguruna vandi kumanuka lakini nabora anyoro wonye gukwa kimoika ngora ngora ngora ikiagera ekero wonye gusira ngora ngora kuru asomo nene na mwairi wa naboko nyora nga kwa misiri na unu burutu waka na kare ayana arotu aligere tie asenga kieria usi ase wikieri ya eta tukarora nga intue tuwabe kire nsemo asobo koreri lakini ntoka neidie kwenye areko batoko uwera iliogirio monene na tosike abasomba bo monene baria baabe kirwe asense ma singe chobo kore aya na otu ali gele abana ba minto asenge encho ile wiki eria ya eta ono lero ninga ni tolirerie mangana make agotoka ase ki getabu getabu gekoro kwa Samuel entangani ikumi na isano ekebungo kia ekie merongo ebere na bitatu okwomia omotwe ose okwomia ebigoti tumae tinga igo akinda atebe kibusibia kwomia ebigoti pa ose onda atebe esongo nga stubbornness ose eswaeri omontara atebe nga kuwa na shingo ngumu ama sijui hapo bila naweza iweka lakini nende stubbornness iko na bo mwibwete osino kuomie bigoti pa enge nchendenga omonto buometie ebigoti pa otali kogororu omonto otali kogororwa na onya ora sama mocho omonto yote ikonyara kuboko kumbeka no mochiero moteri nga okwani kwa igoro na kuoko taliko iwa igometi omotupa na kie kire ato aligererie ase chinka chaito nga ntobuate chitabia chiga ntobuate these personalities chikarakte chinchira ase chinka chaito nga kiende aboko nyoro mongina mugaka gote makomwele sanga tiyako kende nchireye omong na tero nga na nche sinta ito kende ne nchiriria omogaka omong na uchiko motei ngo omogaka one nchira nta ito chore ne reje ee uso konye buwati ee toke ande ni goto la atoboe omogaka nere buo miu motupa munu omogaka buye nka munu omosacha buye nka ote ya waboli nga muntu omosacha nije na ate vile ekie vio kukua na ne rio kipimbi wakoreka na aga na se nchire yu ago sena abana pachi kwa terunga abana enchere mwa chore teri engija mutare kwa chore enchere engija era abakonye lakini kwa nyalanga abana na baba bomirie bigotipa bali koibwa na omwaeri oye banyala kwa bakonyora amangana ara makongu asinge nchi ogutaiwira bono lero ntuligererie omugano moke igoro ya okuomia ebigotipa ose okuomia nkoro ose ogutanchirana korongeibwa gose ogotankira na konyoro obosemia kuri etabu gya Samueli entangani ikumi na isano ekebungo kia ekiemerongo ebere na bitatu nga kiegokwana bono timanye tinga ninyore muntu orankonye ekegusi onye tagotoka nabo ndasomeyo songo nainde nguonchora bono ona yo mito ntiri ase ng'encho kare obogeni abera nyaeta enkwachete nabuko ya kegusi ango ndasomeire mbwate kegusongo aiga Samueli entang'ani isano ikumi na isano ekebungo kiaye kia emerongo ebere na bitatu na kiegokwana iga agoteba iga For Riparian is as the seed of witchcraft. Na ogo taiwera nigokole ekebe kioborogi. And the stubbornness is as iniquity and idolatry. Na ogo kumi vigoti nigokole obove na ogo obosastimi kwemewekano. Because thou hast rejected the word of the Lord, he has also rejected thee from being king. Bono nga asenge ncho, kwa angire li ngenariyo monene, nerebo igo o kwa angira aye to nyara koba wakoba omuruti. Angiro lirangu. For rebellion is as the sin of witchcraft. Ogo taiwera, amino goso, okuanga, kongororua, digo kore, ekebe kioborogi. Buna ekebe kioborogi. Na boigo, okuonye bigoti, digo kore, obove, na boigo, nogo sasima, emewekano. Kore ende, asenge, encho kuwa angira li ngana li omo nene. Nere boigo, onyare okobo okuanga aye, toba omoruti. Toba e king, toba omoruti. Ono, amangana ya iya. Ayana mangana akorua akukwanga, yoriso samuye. Na mono, nila akukwanga, asinge icho yomoruti ya omo, okoro paso. Paulo umumanete nijalengo muruoti na nijalengo muruoti waba isilae. Na ekewa nyasaye akomochora na kumuheka kore merimu yobu kwani na hende yobu rai asente heze ya isilae. Lakini ekagandela muna achoreswe na umuchi ama chikaniga alenge na muna kwa jolizu muno morai konya areko magoto na areka ni ama antawa ido sawa sawa noko wanikwanya sari saulo agaika atuyese akanyara kwa okuanga kukorodua agaika atuyese akanyara kwa okuangwa amina kanga asoko ronge imwa ekera akora awa nkomu nene. Aga ikera ase ako nyara kwa okora okora ibu aye nechi mbuti aye muna kwa zipu aye nilenge lupi aye zide. Aga ikera asa kata geti anya horobo kutemi buwa kerenge tuko semi boku wafinya sawe yoni okora awa ntuba aye. Wano nanyene ke omu kakunyara kwa wako kumukiera. Asoko mwako semye. Hapo wanimba asemekule kwa mwako semye kwa mwakonya. Amane makiago tene na makiago raa. Digo toko nyohanga uyokoro kwa saulu. Aga ikirase akuanga asaka nefie. Obo semye uonde kwenye wakore kukurushiko ya aye. Bono asenge cheje iga omo kemi bodi ya sare koreta bono komo konya mwe na kia kora ava so vai sirai ata buganga ne kena buganga te bono ito ya alinge la asie mkona kwa ika ya eto mwere ndi wali mwa vera warai kero ulo warai ponyo tura abantu bako kwa divide bawo naye bali kuate bawo sika bawo sika ase obokole ni bawo na bona ase kanisa ndugu atu morandi na ende kuita ase morandi oyo ndugu ate abalisia au bale bako mukonya sobo senia ekera ko dai kanisa ekera ko la for example this is unavon Wetera so morandi oyo iga, na bato nyara kwa kurae kanisa kaka bao coordinate via na barisia. Ikia era barisia bai na kubara maisa aye. naenda polisi yawe igakora amaso yo murandia no nyene kero kwa ifure nga abantu bakora kamika abalisi na bako ikero murandi ba mutenya yaya ubwate kana na abantu mwe iriyo iriyo lo kirire sika abantu ntum kasom kwemuru nga nibale asenge njiyo kurai ibintu bese kali kono nika na bile bonge no nyene mwage na mwakoro kwa chori I am a man. Ekoro mwakere nkendu. Ono kumorande uri kato ile tinga tinga kie dara atera aibunga walitia wa inki wako wana. Awana dena atewe nga nije na atero muna morande serio da endo deka iyo. Ono kwa wanya wala uete la ase nkere iyo awalitia wala maiso ya aye na mata aye wanyori la vatie kirui. Parikonyo wala nsemo wala nyare kwa wa bako muere ria fondo bako mutiga karado mauricio galalo morayo yo mo vega pa o vega ta sta conference ga denda karaba morayo de conference na warandi bande mo denda warandi bande yo morayo de conference na uwa karo kana na bakare de pelo morayo no vitiare na ga warandi ya ko yuwa na tia bantu ba kore na ajo materia na kai amanga na ama komo ale sikao ta ale ko irango aba patai ga mo ma bina ninjo mo nyakero na ne mo jo kwa na we tani parisha abarandia bakalinga mato bakiringa nia aga tero nga lende mono tuata me asoko nya toliko ibwa bona kwele muno ga ne tiki itu kiri mekara ya yo ya suno gete ama minto ora ibo kabobo kon abantu baka bakalora na bono ya bele ya likire ya tinire ma ba watane kaba mwo abara ya bu ose morayo yo na bai kire te kengo yo go suka edinde kya era ege kombe kya mobega te kire toktara ko nyara kabo kibuguria ora inabo ikira go ikaba bo bo kon asenge njo monta kwanga obo kurelwa osokoro ke kwa masau yo temia ono oyo sauro nere kama koleti ibigo tivia ebiga koma izo asenge njo na sala ko ania onta moere ke die amo amo tevere de ngaje wachire kugeta otare ba koraiga erinde osenora avanta bantu mbari la iba beira barai karoro yo mwese ito ya ndaki ende uko mugandi mugandi yonera kachaka iwo mugandi bantu wako teba na bami mugandi mkua uko yata su mugandi yo mwke na bubonu wako janinere wako tebi ye mepoka kinanga ikene kia maida ikene kia batu urepi ikene kio mosavichivu ekene kyo moruoti ekene igiadi nti megiadi yo koma yerime pake ekiare edi nteme paka nero karoro mwandi yinere akie tikogwa tyo bosenyo igenta kore ten kiringa umusa aja no mukungu ba komnyoka ni morogawa mwandi ani gako omukungu ni gako ake birundu kanisa omnyaka paka so mugambe modengu musa aja ga ntakwasia ono umugambi ulika kwa abodi na mwale kwa kuna na hende na bea weta abodi ya ajile kia kagi ya nse ya moya ayo nyaira niyo ye ama nga munga agenda kwa kwa kwa kwa alia kama nyetu munga kumbia umukumbo ibia kwa kuwa na munga na iwa nyaya kwa kwa kwa ya gamba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa none kangige nagiye ngo korizo ateka nyumba no mugambye umututu bakayizwa mwana yo tigera ngandi yasegete nyumba uno asenge yogo taiwera otemia amanye de pakanere ya mana kya kora ense mo yaende de dia na baya mobera te gasi en kongu nkira kini de de kwana ga bana bami ekero kwa de ense mo no mugaka asenka usemwa mungina Nigoro morayo, otomatiki ni umora morayo asenkei. Eki agera, umu waka oyoida, nigoge na yo mutuwenka. Na ekero mutuwenka, umu ongina, nigana ororo muna maisa, umu moko nyo, na moko nyara, umu oko ererani. No onyana, wana ekero wana ororo, wana okubuata, niba imekegi mabainu. Ono, na vera nyare, kana nga asenkele yedenia, wa reki yedi, kovita niko genda, na mano, no, wanjibaibu wana kama mnao tema wukumba mutaja kota wancho kumbe ke kumongine kama mkata wataka wukumba ancho kumbe ke edhiyo na imora hawe mwa wukonya na wanyine kikodine kege ke hapa kama ya wawara wawaina mna matunda na kwa hizyo na wanyina wana kero mo aroli da bai go diwa ali nanga so kambole go ki siko ma saide pare nde mo aser ki sam ki nde mo aser ki ngenda ki nde e kero ma o kure da a mo feni a so go aje na so go ro cho mi one kwamba ka ne en ke na wa cho di de nde o sa re go en ki da ne o cho re en ki re di ya e ki re di ya ne ri ya ma na ba e kero ma o te ma go kure sa Kwa miyomo tupa. Kwanga kuibwera. Kwa chaya. Ege ntokego cha kiabo mwari oya keringa. Ni goba abo cha babu tiga. Ne karaba abo tigire. Mwumera na. Na makomu ase. Kireri wacho lire. Saulo. E karaba teguma. Kwangile kuibwere rio video mwene. Na sanye ncho kwangile kuibwera wano. Ege ntokero. Oro mwangire li nga liya nyasara. Na senjo kuangire li nga liya nyasara. Na nyasara yomono yokuangire. Nere na kuangire toho umu. Toho umu. Toho umu. Toho umu. Kite kukua na lana hende pointe na wana wami. Nga kie mde. Asi chini nga kie. Ae muna mora. Wakani yo so meri na ya sa ri ko ko ju mu ngai ni le te ti o kora onyoro ti to ko li so onyoro ti ku ari angi le ka yo ara aban korolanda ma ji tuwa ande o ko yo ro mo ta me ye pe ka ni sa e ni aka yo jo ko ma bua ye ne che un do mo ye pe Nkeri yo anesa kwe kumine sana nemo. Nga tine saa ya tete nse. Woi kakalu mwana wa ye kumu mwene. Ekyo. Na ke maje. Ekyo. Na vaho hese. Ekyo. Na vaho kirani. Ekyo. Na vaho kirani ya soma tanga. Ando yansi. Weba. Eki kanisa nene le kuki. Weba. Na vaho neidye. Anya. Janya korenge alikugole kanisa. Janya korenge

Paulo niko ba kumiana na makweni ekero anyaete ko ba okwanga koigwera ejo dio manene kuna bono ekero ko nigereria igoro ya okwomi kwa sao kwa kigoti oso ko taiwero igo twako ne oranga oyo oyo sa ya sa kera ko te bidenga kuruwa buwa na buwao ya sa me tena ero kumanyeti ya sae ga kaneti ya na chidi sae kiki wewe kwa ase nyomba ya Israel ase nyomba ya Israel ya sae ga kane na tiba nyanga wako lete chidi ya sae oro ki ngao chuo sasimwa lika sae sauro ago tene na ave kama wuse kakuta kikiria kane na chidi ya sae nchiri kwa chua suyo sasimwa ase nsele inga ya Israel ikia ento asima nyasaa ole moe oyo tonde ke igoro nende nyasaa oyo tokonyile otuwa mbukumate oroche nyanche mba liye kare nyumo oyo tonusiri aso otomba nisi otonusiri aso wake asia nkongi waka matapari oyene ya tomo sasi wongwa asia ngecho yomo nikutu asa ulo ase utaiswea ase nchato hebe kuangani ya manene akaigure merangu yebirecha akaigure merangu yedine sae chi ngao kono yote yetori yero vya vya senka ya ina wana wame roki gati yetu etu kwa ngire kuigura zingalari ya nyasaa umorangu kero kwa ngire kuigure la yesu umorangu kero kwa ya hao kero kwa ngire kuigure la yesu ita senka ya anyasa chi gati yetu kumano kai sate kuna tianda pake maronge sebe ya mo bila se un aligere ya di gonte ne de sie di ani gonte de se kotura monto do ra iguri o ye di gani bonere di gonte asa ni un ban karanta monere da agira monere nengo ma komenti ke un go ya ko ngo ke na e ke na asa e karanti na ra ya monere ya na ina ne di gonte ke ndo ne ge ni ta asa ne sta a kitie I'm not going to be able to do this. Ida ile obetti dani atike kama katengo eto mondo ngesie yo kokomon no yo ngesie yo kokomon ta Jesu Kristo apa saja ya so ito mira sine ngesie Jesus king koro keito akunya go kumburo ta ko igoro morango so ato karanse na ya tula gramo nae amo te dina no way what time I'm tired I'm sleeping I don't want anybody here now You never do my business anymore. Mkituwale kwa rusia asoro kwa mafeto kwe mandiye yene moro. Enkoye kumo tenkwe ya. Enkoye kwa rukate. Tapo ninezi. Enkoye ugo chaye ugo ugo unge iwa. Enkoye ugo imo kere nye igo. Nga nigo umwa nye tezi. Chansi. Ne. Enkoye te ama tunda mavete na kere ya mo. Na matunda ya wakoreto ya kawa na matunda maya utambe niyeho koreza matunda yobulo. The bitterness resides. The ground resides bitterness. Nere kunyara kabaye kutoka. Afto muntu ya mkwate koro enkomu utali kunyara kabaye kuiwa. Kono ga eke ho umu nikyo ya izawa kwa mwerea o kwa na sege kabe kakaswa mwenga ukwa nga omu kure ruwa. Tiko kore kewe kio koro yi. Ekewe mna kere kio koro. The sin of which cloudy. Ekewe kiyoho ugo teipera ugo tanja kurungi eke wani jenia nanyi nintienenga watemi lwa kurungi ya kuatini lepi neke lwa atinyile ono ugo sinyogu na wana kambua weka yu muna wano wano una ekebe kioboro. Na wafenge yeyo, ekebe kioboro yi, wadimoro oche wakoroga, wavale wakora wakwaku, wakobe wakwaku we mesumaria, mwete wae wakunda, wavale wakobuatwa, umole kie taeri, amafuta, osabu, osira. Wavale na wakobuatwa, ube kwege taeri yae, umwaliyo yo sanduwa kumumabuwa ikuwa na senge jati na senge ncho mungo hawa chora utanga kore kebishwa yani hawa chora na kata yetipo mwela eke wako miyemi kwa tipa senge ncho yegi vipi yo wakora umwaliyo yo nige sati kwa chote liya kwa kipindi na mwono nige sati yoguru kerongo chukukora kwa nama mizo Saul. Izaa ni ya suti ngeche ito. Ngeche nge asenye saa kubeti na nse ya mwote ni nilete. Tuwa le nkore yukuru kwa yo cooperation. Nkore yo kubuate lana. Kero mo kubuate lana. Evi ndo chodi na chuka. No yene izaa ni mwene kero no mwate kero mwote ite kwa mwote Nega neidia onya areko bago koreta ente meyemo mubuasa ne mwere nye nariyo mwara atukie onya venga kewe ya mwako mwusha kizi yake enka na vera ave enko mwake enka na vera kove enko mwake asoko jera nona ayo mwara iko wana mwara atoko kongu nange mkiende na mwako nyora woi kire kire nengo ura nyore una vare no va a subire a vos coño va a que venga no puede jugar uno lo que te han de ser que era un toro que fue un poco a su casa sin que yo bien lo hubo y no mongi ya no va a colo si a lo si es india en la vana va a ir a va a un curucio a lo mandi a vantú a chore ni con frieto y está mangana ni con lo que me ha jugado a vos coño y donga voy a Pameto kubuatela na sekele gintutoko kora with consultation nega tia umu wangina umu gafi na wanyina awana where necessary. Hivyo akero umu rai hivyo na juku hili. Lakini akero waka inga miwogu etene nela na hende mna kwa kwa waya hawa hivyo. Na kuna wanyo kwa make a wrong decision. Decision yoko make. Wanyo warenga higo ya reterera baka wanya kwa nyawara awandera jika uzi. Yale kwa natoka na wanyana habari. Na wana tuwa liye liye kwa kona, ni grupi yeri yako, shisho ni vahe zete, lenge liwa na jete, kwa kwenye nje, oba kemi kwa gulete, higo koro lana, haba antubago, etuko ya hako, ekanyara kwa vengo, sili kwa, asenge nje, higo siviyako, ebiyo, wata ya kuta kutabanya kwa wako na kibichi. Higo, ekero kwa kwenye nje, Ayer, la voy con el coleta ya de Gustavo Amadera.